Anauliza swali, watoto wanazaliwa si wanasoma Qur'an? Mimi sijawaona watoto wanazaliwa kisema Qur'an. Watoto wanazaliwa kisema Qur'an tu sijawaona. Mambo mengine ya kutengeneza. Lakini ikiwa hivyo, na katika jambo ambalo katika dhawabiti muhimu nilikuwa nimeiacha, lazima kisa kiwe kina isnadi sahihi. Jambo la msingi. Sina mtu asema tu usharifu kuna siku alitoa mkono. Waniko bwana mmoja alikuwa anasema alikwenda kaburi ya mtume kule katika hao wanaomba masharifu. Kwa mtume akatoa mkono akasalimiana naye kwenye kaburi. Asalamu alaykum ya Rasulullah. Mtume akatoa mkono akasalimiana naye. Nani kapokea kisa hicho? Kaelezea mwenyewe au kaonekana alikuwa na nani? Hiyo isnadi na nani? Nani mpaka leo? Sasa hivi tu ni vitu muhimu kujua isnad. Al-isnad min ad-din. Kama vile mambo mengi anaozuliwa Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ha? Sheikh huyu amemtaja Ibn Taymiyyah. Amemtaja Imam Dhahabi. Sheikh Abdul Qadir nani amekufa miaka 500 sio ngapi? Kama na 60 na ngapi? Lakini mwaka 500 na kitu amekufa. Sasa al-Imam Ibn Taymiyyah amemueleza Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Na ni katika Hanabila. Katika tabakatu al-Hanabila pia ametaja. Lakini kazuliwa mambo mengi ya uongo. Haya na isnadi yote. Watu wamezusha. Al-Imam Dhahabi amemtaja pia katika Sia. Lakini leo kimsia Abdul Qadir Jailani kama vile jitu la bid'a ala tariqa waweza kulipa sura namna hiyo. Lilikuwa ndio lenyewe kuhu la kuhoa labda makaburi. Mwambia watu wamemzulia mambo kibao. Na bwana mmoja Sa Abdul Qadir Jailani alikuwa anachukua mguu pa hapa alafu anaongeza Iraki pa. Anatazama kule Iraki pa hapa anarudisha pa. Tena ni hadithi hivyo ni khalifa wa tariqa ya Qadiria. So kama ni mtu nini? Abdul Qadir Jailani bwana. Kuna mtu bwana Abdul Qadir Jailani alimwambia, alikuja mama akamwambia, mimi Abdul Qadir Jailani mwanangu kafa na mimi nilikuwa sitaki afe. Yaani nitangulie mimi ili anzike mwanangu. Abdul Qadir Jailani akamwambia subiri. Abdul Qadir Jailani akamkimbiza malakul maut, amkuta ndio yuko mbinguni anataka kuingia. Nipe roho ya mtu fulani. Khalifa ni hadithia mwenyewe. Nipe roho. Abdul Qadir nani malakul maut ambia a. Mambo hayako hivyo, si hivyo. Abdul Qadir akambeta, yuko kubeta. Basi akafufuka yule mtoto na wale wengine wote, akakuwa manza chama cha watu wote, wengine pia wakafufuka. Kibaru akaota nyasi, aomba malakul mauti, akaenda kwa Allah. Ya Yuda alipokuambia tu angempe ile roho, nimempa mauthiq 1070 bil qadar taala, ana huisha kwa idhni yake. Baadaye nikaja nikasoma kitabu kimoja, ile riwaya kumbe ipo katika vitabu vya tasawuf kabisa, wanaamini hivyo. Wapi Abdul Qadir alikimbizana malakul mauti? Nani kapokea riwaya? Uwezo gani huo? Maana yake wakimsifu ashinda mtume. Na yule bwana mmoja sio niko naye, yule ni Qadiria, na siku tuko mbele za watu nikamchokoza. Ni bwana mmoja wa Kitumbatu. Na mmoja wa Kitumbatu, sasa sisi tuna mambo ya wazee wetu wa Tumbatu na Wabajuni, si Wagunya watani. Mwenyewe mtani yeye kama njoo hapa kunywa kahawa kwanza. Khalifa akamchokonoa akasema, ah, mwisho akasema mawali wote wako chini ya miguu ya Abdul Qadir Jailani, tahta qadam yasmi. Pale kijana pembeni akamwambia, Abu Bakari waliisi wali, hakumtajia mtu, anza kuta wali. Kwa hiyo pia Bakari pia yuko chini ya Abu Qadir, kwa hiyo Abdul Qadir Jailani bora kuliko Bakari ni Siddiq. Kama Imam Shafi alivyosema, mtu akiingia katika tasawufi asubuhi jioni atakuwa mpumbavu. Yaani ukiingia katika usufi asubuhi anasema jioni utakuwa mpumbavu. Utakuwa ni mtu ahmaq. Anaanza kutuajisha. Ndio hivyo tumefomeshwa. Muuliza Abdul Qadir na Abu Bakr al-Siddiq, nani bora? Nani ni walii mkubwa wa Allah? Atuajisha. Mambo ya uongo. Kwa habari za watoto si wanasomeshwa kina Saidi John? Yaani mambo ya uongo, ile ni game tu. Tuliambiwa Saidi John asomeshwa na kadha huyu, watoto walipozaliwa mama yake aliweka nadhiri nitamsomea maulidi alipozaliwa, kama mama ulisema utamsomea maulidi. Sio Saidi John tulikuwa tuambiwa hivyo? Uongo. nani kanukuu huyo kwanza hicho kisa, alafu nani aliyomsikia? Wale wote walitengeneza game tu ili walie watu hela. Wako wapi wakina Said John leo? Ile elimu alikuwa asomeshwa Said John ana darasa ipi ya elimu tukasome sisi? Uongo tu, amekuwa waganga sasa hivi, wagua tu na makombe na mapete ya kichawi. Basi hizi ngemu shekhe zimetengenezwa, watu wameliwa hela sana, watu kwa wazunguka naye Said John, mara hivi Sheikh Sharifu si huyu, watu wamekuwa waganga sasa. Hakuna hata mmoja mwenye darasa hata usulu 30 hata ya 40 na wao hata fikhi ya safina tunaja, tuambie wapi waliposomesha. Hongo tu mijipete, washavaa mijipete ile ya kiganga na kichawi ni basi. Tena mtu ajifanya na vishindo avali mkubwa na dua ndefu amehifadhishwa. Wallahi sisi tukipata majali siku mweke ule Sheikh Sharifu afile dua anavyoisoma. Akosea matini, akosea nahau, akosea kila kitu, haijui hata dua hii makusudi yake nini. Kaifadhishwa tu. Na mada zao mauti na nini? Atakuwa sasa zile game mtu asijua. Mimi niliwafuatilia wale mpaka hela jioni wanavogawana msikitini, wengine wagombana. Nilikwenda, nimekwenda mpaka nikawachungulia msikitini hivi mlango wa nyuma. Watu waezi shekhe, wale wezi matapeli. Hakuna Sheikh Sharifu, hakuna chochote. Kuna karama, kuna sutura. Naktafi bihadha bwana. Muda umeenda sana Allah. Naonea huruma sana watu. Kama labda kuna ziada ya kusema ni mengi sana. Haya hayahitaji siku moja, yahitaji hiki kiriri cha kila siku. Kwa kazi hii namwachia Sheikh Abu Aiman. Kiriri, yahitaji kiriri cha kila siku. Kipata muda watu waambie. Umma ufahamishwe. Tuishie hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.